na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wybrane praliny na dzień babci i dziadka 40% taniej. Oraz wszystkie wędliny w kawałkach Pikok i Pikok Piór 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska oczekuje prawdy historycznej, podkreślał prezydent Andrzej Duda w rozmowie z izraelską telewizją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport na temat działań instytucji państwowych w sprawie spółki GetBack. Awaryjne lądowanie awionetki w okolicach trasy S8. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska oczekuje prawdy historycznej i sprawiedliwej oceny. W rozmowie z izraelską telewizją publiczną prezydent odniósł się do zbliżającej się 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, a także prób historycznego rewizjonizmu podjętych ostatnio przez władze Rosji. Andrzej Duda podkreślał, że jako głowa państwa polskiego nie może pozwolić na obarczanie Polaków odpowiedzialnością za Holokaust. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i nigdy nie zgodzę się na mówienie o odpowiedzialności narodu polskiego. Podkreślam, narodu polskiego, czyli Polaków jako całości. Oczywiście, ja nie mówię, że nie było przypadków, kiedy denuncjowano obywateli polskich narodowości żydowskiej, wydawano ich hitlerowskim Niemcom. Ja absolutnie tego nie neguję. Natomiast to byli ludzie podli, ci, którzy takich rzeczy dokonywali, i ich ocena jest dla mnie jednoznaczna. To byli podli ludzie. Andrzej Duda odniósł się także do słów szefa izraelskiej dyplomacji, który w ubiegłym roku powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Prezydent powiedział, że była to wypowiedź bardzo krzywdząca i skandaliczna, lecz zaznaczył, że relacje Polski z Izraelem są sprawą dalece istotniejszą niż wypowiedzi ministra, który może się zmienić. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli do kwietnia 2018 roku instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością spółki GetBack oraz podmiotów oferujących jej papiery wartościowe. Autorzy raportu przeanalizowali m.in. działanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego od 2012 do 2018 roku, czyli od momentu powstania firmy windykacyjnej GetBack do czasu ujawnienia jej problemów z wykupem obligacji korporacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że przez pierwsze 5 lat istnienia GetBack między 2012 a 2017 rokiem Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie przeprowadził w tej spółce ani jednej kontroli. KNF nie zareagowała na informacje, które pozwoliłyby na wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w spółce i podmiotach sprzedających jej papiery wartościowe. Powiedział prezes NIK Marian Banaś. W ocenie kontrolerów KNF już wcześniej otrzymywała informacje o zawyżeniu wartości wierzytelności posiadanych przez GetBack, na przykład pod koniec 2017 roku, podobnie jak giełda papierów wartościowych. Przyznanie GetBackowi w lutym 2018 roku nagrody przez zarząd giełdy poprawiło wizerunek spółki, choć 2 miesiące wcześniej giełda otrzymała informację o nieprawidłowościach w spółce. Kompletny raport liczący 72 strony jest dostępny na stronie internetowej NIK-u. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ustosunkował się do wyników kontroli NIK-u. W niektórych obszarach urząd uznał ustalenia kontrolerów czy interpretacje przepisów lub sformułowane wnioski za dyskusyjne. Jednocześnie, jak podkreślono, obecne kierownictwo jest na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych NIK-u. Wieczorem na łące w okolicach Marek w powiecie wołomińskim awaryjnie lądowała awionetka z instruktorką pilotażu i kursantką na pokładzie. Awionetka wylądowała na leśnej łące w okolicach trasy S8. Z informacji policji wynika, że lądowanie było łagodne. Kobietom nic poważnego się nie stało. Kursantka odniosła niegroźne obrażenia ręki, a pilotka nie ucierpiała. Na miejscu pracują służby, m.in. policja i strażacy. O sprawie powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. W Skawinie koło Krakowa są prowadzone największe w Polsce i jedne z największych w Europie badania wpływu smogu na zdrowie dzieci. Lekarze za pomocą badania spirometrycznego sprawdzają pojemność płuc i stan oskrzeli prawie 2000 uczniów z 7 szkół. Pełny wdech, mocny wydech i zatrzymaj powietrze i nie wciągaj nowego, jak wypuścisz całe. Dobra, okaz zdrowia. O, jest tak średnio, bym powiedział. Czasami nawet ciemno jest tutaj od tego smogu. Niekiedy nawet jest taka czarna chmura i wtedy widać i ciężej się oddycha. Marcin Kozielski, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Chcemy dowiedzieć się dzięki tym badaniom, jak faktycznie to powietrze wpływa na młodego człowieka, a następnie dzięki temu będziemy mogli, mając konkretne liczby, konkretne statystyki, konkretne wyniki, podjąć dalsze działania, bo wiemy doskonale, że w walce ze smogiem nie tylko jest ważna wymiana kotłów, nie tylko są ważne kontrole, ale również profilaktyka. Wyniki zostaną porównane z otrzymanymi w podobnych badaniach przeprowadzonych wiosną, kiedy nie było smogu. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Na początek tenis. Dziś w nocy Iga Świątek rozpocznie grę w Australian Open. Pierwszą rywalką Polki w Melbourne będzie znakomita deblistka, Węgierka Tima Babos. W rankingu singlistek jednak to Świątek placuje się wyżej i to znacznie. Polka jest w tej chwili na 56. miejscu, Węgierka jest 88. O Tima i Babos mówi trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Bardzo sympatyczna, fajna dziewczyna. Tima Babos, trener z Polski od przygotowania motorycznego. Myślę, może być to fajny mecz, fajne spotkanie. Aczkolwiek wszystko w moim odczuciu zależy od tego, jak dziewczyny do tego podejdą. Bo tutaj oczywiście wierzę w Igę, ale nie przechylałbym szali bardzo mocno w którąkolwiek ze stron. A Iga na razie się koncentruje, nie wypowiada się przed pierwszym spotkaniem, ale robi tak od jakiegoś czasu, już koncentruje się na meczu. Jutro mecz czeka również Huberta Hurkacza, to będzie już druga runda. Przypomnę, że z turniejem w pierwszej rundzie pożegnała się Magdalinet. Koszykarze Polskiego Cukru przegrali u siebie z litewskim Lietka Belisem Poniewierz 81-85 w meczu 12. kolejki fazy grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów FIBA. Z bilansem 2 zwycięstwa, 10 porażek trudno myśleć o awansie i o podbiciu Europy. To był ostatni mecz drużyny w tej edycji Ligi Mistrzów. A w polskiej ekstraklasie Stelmet Zielona Góra pokonało Stal Ostrów Wielkopolski 99-90 i to była już 14. z rzędu wygrana koszykarzy Stelmetu w lidze. Meksykański piłkarz Javier Hernandez przeszedł z Sewilli do Los Angeles Galaxy, a zatem nie tylko Polacy przychodzą do MLS. Dziś o transferze poinformowały oba kluby. 31-letni napastnik jest rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytej w drużynie narodowej. Podpisał z MLS 4-letni kontrakt. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy opady mogą pojawić się w centrum i na północy kraju. Jutro padać będzie już niemal w całej Polsce. Chłodniej na południu i wschodzie 0 stopni, natomiast w centrum od 4 do 5 stopni, najcieplej w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. Domerody. To są mecze na wielkich boiskach. Ja jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. EcoBubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 58 cali. No, to jest aż 500 zł taniej. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i Trawiszto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że nie ma rozpusty gorszej niż myślenie. Zacytowałem Szymborską, a by zacytować Roberta Piłata, naszego dzisiejszego gościa. Witam, panie profesorze. Dobry wieczór. To będziemy rozmawiali o rozsądku jego szaleństwa. To jest zadziwiający tytuł. Jak to? Rozsądku jego szaleństwa. Rozsądku jego szaleństwa. Wydawcy książki przekonali mnie, że ten tytuł będzie lepszy niż wiele innych, które przychodziły nam do głowy, a to dlatego, że pochodzi od Michela Montaigne'a. To Montaigne w jednym z esejów z drugiej księgi prób napisał coś takiego, że nawet rozsądek wymaga pewnego hamulca. I w rozsądku można przesadzić, choć na ogół kojarzy nam się z tym, że utrzymuje równowagę pomiędzy skrajnościami, ale no kiedy właśnie za bardzo dbamy o tę równowagę, to zostajemy z tą równowagą. Nie jesteśmy w stanie zrealizować pewnych celów i pewnych dóbr bardzo godnych dążenia, bo jesteśmy zbyt rozsądni. Zbyt dbamy o formę, o równowagę, a nie o maksymalne dążenia. To Montaigne powiedział, że cóż, na stare lata nauczyłem się być rozsądny, ale z czasem zauważyłem, że i w tym przesadzić można. No tak. O rozsądku jego szaleństwa, to jest tytuł książki profesora Roberta Piłata, która powstała. Bardzo dziękuję za taką wzmiankę, którą pan tam zamieścił, bo też między innymi dzięki pańskim spotkaniom w radiu, głównie w Dwójce, ale także w Klubie Trójki. Ale także w Klubie Trójki, także w TVP Kultura. Uważam, że to za wielki przywilej, że mogłem tyle razy próbować sił, myśląc na żywo, na antenie, rozmawiając ze słuchaczami i później z powodu pewnego niedosytu i też apetytu na więcej chciałem to zamieścić na papierze. I to jest pierwszy tom, a potem będą jeszcze dwie książki. Mam nadzieję. No, ale w tej książce są eseje filozoficzne, pod tytuł, czy cykl nosi tytuł Dzienniki filozoficzne, ale w tej książce są też opery, kantaty, poezja, jest muzyka. Może zacznijmy od takiej kantaty, którą pan bardzo lubi, na pańską cześć, Jan Sebastian Bach. Dziękuję. So willst, Herr, Herr Sünde zu rächen. So willst, Herr Sünde zu rächen. Thank you. Bachowska aria z bachowskiej kantaty 131. Bardzo jestem wdzięczny za ten fragment. Ja jestem, że panią przypomniał i mogę posłuchać dzisiaj. A pan jest filozofem. To jest poezja. Są jeszcze inne rodzaje poznania. Prawda? A dlaczego akurat filozofia jest jakimś szczególnym, dla pana ważniejszym? No tak, tak. Filozofia jest moją profesją. Filozofię uczę. Próbuję coś wnieść do refleksji filozoficznej, ale akurat w tej książce i w tych esejach poniekąd działam przeciw własnej profesji, dlatego że właściwie dla filozofii jest to, że próbuję być jak nauka. To znaczy, jeśli zadaję pytanie, jeśli dojdzie do przekonania, że pytanie jest zadane prawidłowo, to też i odpowiedzi powinniśmy w równie elegancki i zwarty sposób oczekiwać. A próbuję przekonać przy wielu konkretnych problemach, które są tam poruszane w tej książce. A cóż to jest honor? Jak dawać dobrą radę? A co to jest szczęście? I tak dalej, i tak dalej. Że pytanie, które gramatycznie brzmi jak pytanie, to znaczy jakie są na przykład warunki bycia szczęśliwym? Albo właśnie, czym jest honor? Albo co to jest przyjaźń? One brzmią poprawnie, gramatycznie w języku, ale kiedy się zaczynamy nad nimi zastanawiać, nie otrzymujemy żadnej jednej odpowiedzi. Otrzymujemy wiązkę różnych intuicji. Niektóre mają proweniencję filozoficzną, wydają się wyrażać w pojęciach, inne naukową, inne znów pochodzą z inspiracji sztuką. Inne w ogóle są niedyskursywne, ponieważ ich źródłem jest muzyka pewnego rodzaju, nastrojenie ducha, które wyrazić raz się da, raz nie da, to zależy od talentu. I ta wiązka rozmaitych stanów jest tą odpowiedzią, no ale nie da się już jej ująć filozoficznie. Dlatego bez żalu tutaj rozstałem się z tym filozoficznym żargonem, chociaż oczywiście sięgam do niego i cytuję tam też filozofów, ale z naciskiem na też. Na też, żeby oni wśród innych przemawiali swoim specyficznym głosem, który cenię i lubię. Nie chcę niczego popsuć, ale pamiętam taki wiersz ze szkoły, wiersz Broniewskiego o dwóch mężczyznach, którzy siedzą w śledczym areszcie i rozmawiają o piecach Magnitogorska. I tam jest taka o komunistach. No dlatego ten wiersz mało popularny jest dzisiaj. Ale tam była taka fraza bardzo ładna. Chodziło o Jana. Ten Jana pachroni pancerz poezji. Nie, pancerz dialektyki. Pancerz dialektyki. Mnie leciutki obłok poezji. prawda? I to jest właśnie równorzędne, a nawet może z naciskiem to byłaby sprzeczność, to jest źle powiedziane. Ale chyba faworytem tutaj jest jednak poezja, a nie dialektyka. Doktora, faworytem jest poezja. Cóż, no, dialektyka z samej natury swojej często bywa swoim własnym przeciwnikiem. Daje nam z jednej strony pancerz, a z drugiej strony przebija nas na wskroś czasami dość okrutnie taką pojęciową bezwzględnością. Kiedy ktoś ma skłonność do dialektyki, skłonność do nabywania takich mocnych poglądów, które da się wyrazić pojęciowo, to często staje się ich niewolnikiem. Nie może ich opuścić, nie może ich poluźnić, nie może ich w jakiś sposób zniuansować, ponieważ to jest jego. No, poglądy, przekonania są bardzo często ambiwalentne. Są i wyrazem jakiejś woli i starania o to, żeby zrozumieć świat, a z drugiej strony niewolą. I to jest właśnie szaleństwo rozsądku. I to jest jedno z szaleństw rozsądku. No, po to mamy nasze pojęcia i po to mamy nasze filozofie, żeby nabierać mądrości, ale nagle się okazuje, że w trakcie nabierania tej mądrości zwyczajnie ją tracimy. Pańska książka rozpoczyna się od gry w szachy z wielkimi twórcami kultury. Tak. Prawda? Gra z kulturą. To jest bardzo ciekawe. Łącznie z takim zdaniem, które sobie wynotowałem, może tak do niego, mam nadzieję, wrócimy. Nie mielibyśmy myśli, a może i uczuć bez kultury. Brzmi zagadkowo i tajemniczo. Może później, ale najpierw może o tej grze w szachy. Czy ta gra nie jest przypadkiem od razu przegrana na samym początku? No dzisiaj jest taki obowiązujący paradygmat, że to jednak my i zwierzęta, znaczy jesteśmy zwierzętami, mówiąc krótko, i te różnice, które nas dzielą, są jednak różnicami nie jakości, ale ilości, prawda? Tak. Że ewolucja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest taki piękny wiersz Herberta o pojedynku z twarzą. To jest wiersz rozpoczynający cykl Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz. I właśnie przegrywa ten turniej. Takie jest przesłanie. Przegrałem turniej z twarzą, bo chociaż mniej więcej cytuję i parafrazuję, nacierałem sobie usta Mozartem, a oczy Velasquezem, no to jednak po kim mam te uszy, po kim mam ten podbródek i tak dalej. Prawda? To, że natura jednak zwycięża, a kultura jest tylko dodatkiem, jakąś, nie wiem, farbką, która maluje jakiś byt, jakiś obiekt. Pan zdaje się zupełnie inaczej myśli o tym. Myślę dokładnie odwrotnie. Odwrotnie. Co akurat łatwo wyrazić, bo jeśli się myśli dokładnie odwrotnie, to łatwa to myśl do wyrażenia. Odwrotność polega na tym, że dość łatwo, szczególnie po tych stuleciach wielkich triumfów nauki, wyobrażać sobie, że najpierw jesteśmy jakimś obiektem, który można opisać w kategoriach biologicznych, neurologicznych, fizycznych, a później niejako ten obiekt produkuje pewne stany, na przykład myśli albo uczucia. Te stany się komplikują, z czasem zaczynają się odnosić jedne do drugich i w ten sposób powstaje taka mgiełka myśli i uczuć nabudowana na tej substancji. Nasz mózg bez przerwy to produkuje i już. Czasem sądzę, że mózg nie produkowałby żadnych myśli, żadnych uczuć, gdybyśmy wcześniej nie mogli ich doznać, to znaczy gdyby one już wcześniej nie były wyprodukowane. Nie da się wyprowadzić z obiektu fizycznego, z jakiejś części psychofizycznej świata naszej kultury, natomiast odwrotnie tak, to znaczy kiedy zastanawiam się, co czuję w danej chwili, to żebym nie wiem, jak długo skupiał swoje myśli na moim stanie, sam do niczego nie dojdę. Jeżeli wcześniej nie czytałem Herberta i Montaigne'a i nie oglądałem obrazu Velasqueza i nie słuchałem Bacha, to naprawdę jestem bezradny w stosunku do niuansów swoich. Nie wiem, czy odczuwam zazdrość czy zawiść, których nie przeczytał Tadeusza Berezy. Tak. Prawda? Temu podobne niuanse, które są trudne do rozeznania samemu przed sobą. Dlatego jak staję przed lustrem, to muszę, jak Herbert, przegrać ten turniej. Ale jeżeli mam do dyspozycji tych wszystkich wielkich twórców, to nie. I właśnie to zrobił Montaigne prawie 500 lat temu. No, wziął tych wszystkich swoich uwielbianych twórców, tych Owidiuszów, Juliuszów, Cezarów i tak dalej, których czytał całe życie i zastanawiał się, jak No, jak wygląda gra z nimi? To znaczy, czy Montaigne wygrywa, czy przegrywa? Czy w tej potyczce okazuje się nic niewartym odpryskiem, można powiedzieć, rzeczywistości, bez żadnego własnego wkładu, czy przeciwnie, potrafi zabsorbować te dary i stworzyć z nich Montaigne'a? No to ja podobne pytanie. Zróbmy tego Herberta, bo to jest zbyt jednak, zbyt wielki poeta, żeby to tak było po prostu. I zaczyna się ten wiersz tak. Kto pisał nasze twarze? No to już jest, prawda? Ktoś pisze te twarze. Tak. Nie są po prostu tam, nie wiem, z DNA, tylko to się pisze. Na pewno ospa. I dalej, kaligraficznym piórem znacząc swoje O. No to musi być kaligraficzne pióro. Od razu jest prowadzona kultura tutaj, prawda? Zatem właśnie, co było pierwsze, ospa czy słowo ospa? Tak. Francuski filozof Michel Foucault pisał bardzo interesująco o tym, zresztą nie tylko on, również Ludwik Fleck, polski filozof i wielu innych, o tym, jak choroba jest konstruktem pewnym umysłu i konstruktem społecznym. Oczywiście wiemy, że nasze organizmy niedomagają i że z czasem musimy od tych niedomagań zejść z tego świata, ale jednostki chorobowe ulegały bardzo dużej ewolucji. Ciągle się przesuwały. Do dzisiaj się przesuwają klasyfikacje chorobowe. Na przykład. Tak. To w dziedzinie psychiatrycznej to już w ogóle jest całkowita zmiana w ciągu ostatnich dziesiątków lat, ale i w dziedzinie chorób po prostu fizjologicznych, jak się prześledzi tę historię medycyny, to widać to. I myślę, że jeszcze bardziej w psychologii, jeszcze bardziej w estetyce, w opisie stanów satysfakcji, niesatysfakcji, piękna i brzydoty, stosowności, niestosowności, wstrętu i błogości, czy też jakiegoś upodobania. Tam wszędzie stosujemy jednak pewne konstrukty, które na początku mają, mówiąc po herbertowskiemu, słowo ospa, a dopiero potem przychodzi fenomen ospa. Ale może dlatego ten ktoś przegrywa turniej z twarzą, przynajmniej tak uważa, że chociaż właśnie to nie jest oczywiste, to tak z tego wiersza nie wynika. Nie, dla mnie to jest przesłanka wygranej. Przegrana to jest wtedy, kiedy człowiek patrzy w lustro i chce wszystko w nim wypatrzeć. Nie sądzę, żeby zdołał to zrobić. Ale kiedy zastanowi się nad słowami, czyli częścią kultury. No tak, ale też jest nad wartościami, bo przegrałem turniej z twarzą, to jest dwuznaczne. Tak. Wyszedłem z twarzą z czegoś, prawda? Może i przegrałem, ale z twarzą. Ach, ta dwuznaczność. Jeszcze jest to. Ale jest jeszcze trzecie. Tak. Pan Cogito to robi. On się nazywa Pan Cogito. Cogito akurat. I teraz być może to jest porażka. I teraz a propos, no wracamy być może do początku naszej rozmowy, sposobu myślenia filozoficznego takiego, gdzie to się w głowie odbywa. Pan daje taki sygnał w swojej książce gdzieś... Wynotowałem nawet takie zdanie. To jest cytat, ale nie zapisałem z kogo. Tkwi w nas coś, co jest mocniejsze od głowy. Więc może a propos poznania, to może raczej, no nie wiem, wgląd. Coś takiego. Poznanie poetyckie, no nie wiem. Zaczynamy cokolwiek czynimy, czy postanawiamy, czy poznajemy, zaczynamy jednak od pewnych ideałów, czy idei prowadzących nas spełnienia pewnych podstawowych warunków, wobec których nasze myślenie czy nasze kroki poznawcze w ogóle mają sens. Wydaje mi się, że szczególnie te ideały, to znaczy takie odległe cele, które jeśli osiągniemy, to będziemy już innymi ludźmi. Nie osiągamy ich w obrębie naszych obecnych upodobań, tylko jeśli je osiągniemy, to będziemy innymi ludźmi. Rola tych ideałów jest nie do przecenienia. Prawda jest ideałem, racjonalność jest ideałem, honor jest swego rodzaju ideałem, albo przynajmniej czymś wspartym na ideałach. Człowieczeństwo, pomimo że my jesteśmy ludźmi jako gatunek, prawda, homo sapiens, to jednak człowieczeństwo w nas jest pewnym ideałem. Zaczynanie od ideałów to jest właśnie początek każdego wysiłku. Więc nie można powiedzieć, że te ideały same są produktem tego wysiłku. Czasami kto potrafi uzasadnić ideały tak naprawdę? Czasami potrafimy uzasadnić wartości tym, że na przykład są społecznie potrzebne, że łączą nas we wspólnoty. No ale kto udowodnił, że wspólnoty są dobre z natury? A może właśnie wspólnoty nie są dobre, może są opresyjne? I jakkolwiek byśmy się cofali w głąb tej naszej intelektualnej historii, to nie dokopiemy się do ostatecznego powodu, dla którego nasze umysły, uczucia, duch są takie, jakie są. To my raczej zaczynamy od tych konstrukcji po to, żeby do nich dołączyć. To znaczy, że cynizm nie ma szans. Pan napisał bardzo ciekawy tekst o cynizmie. I właśnie wynika z tego, pan to rozmontował, ten cynizm, że właśnie on jest słabiutki, ale jednak się znakomicie trzyma. To dlaczego się tak znakomicie trzyma? No, cynizm się trzyma bardzo dobrze, bo przynosi korzyści. Cynizm to jest świetna strategia osiągania korzyści. Można głosić prawdy, w które się nie wierzy, głosić wartości, w które się nie wierzy, ale i przekonać wierzy, się... Ale właściwie się w nie wierzy. Cynik właściwie szanuje te wartości, tylko nie szanuje społeczeństwa. Szanuje, bo przynoszą mu korzyści. A społeczeństwo jest na tyle nieświadome tej pozorności wartości, że można nim manipulować. Jest świetna pozycja, kiedy moja publiczność nie wierzy w wartości, ale jest pod wpływem iluzji, a ja nie wierzę w nie i w takim razie mogę korzystać z ich wiary po to, żeby uzyskać to, czego chcę. Korzystanie z wiary innych jest tu istotą cynizmu, ale do tego trzeba jeszcze dodać to. Cynik musi wierzyć, że taka jest ludzka kondycja, że nasze bycie w stanie iluzji, no to jest to my. My tacy może jesteśmy. Może ja się nieprecyzyjnie wyraziłem, ale w każdym razie szanuję. Może w nie wierzę, ale szanuję, bo widzi ich moc. Szanuję, prawda? Bo widzi ich moc. Widzi, tak, jak działają na ludzi. Widzi, że przychodzi z tego jakaś korzyść dla niego samego, dla cynika. Słowem, on by nie zrezygnował z tych fałszywych wartości, nawet gdyby mu to proponowano, albo nawet gdyby mógł to zrobić. Aha. Gdyby mógł rozwiać te złudzenia, to nie zrobi tego, ponieważ lepiej się czuje w społeczeństwie, gdzie ludzie wierzą fałszywe jego zdaniem wartości, i szanuje to wszystko. Tak? No tak, ale to znaczy, że filozofia to jest jednak taka donkichotowska zabawa. Jest, dlatego że w dwóch miejscach to widać bardzo i w tych rozważaniach o cynizmie, że przeciwstawienie się cynikowi, który jest tak wyrafinowany, że tą podwójną pętlę buduje tej akceptacji wartości, przeciwstawienie się mu jakimś dobrodusznym filozofowaniem, mówieniem ach, o godności, o wartościach, o ideałach, wydaje się takie słabe. Znaczy jest zupełnie nieodporne na tą szczególną przewrotność naszego umysłu. Jesteśmy tacy inteligentni, że możemy przechytrzyć każdego, kto głosi pozytywne wartości, pozytywne dobra. I jeszcze w drugim miejscu, tam jest w tej książeczce taki esej o pocieszaniu, do którego przywiązuję stosunkowo dużą wagę, ponieważ tam próbuję pokazać, że filozofowie, artyści nie nadają się w ogóle do pocieszania, ponieważ oni nie kryją przed nami prawdy. Oni mówią, jak jest z nami, ze światem. Mówią o ludzkim okrucieństwie, o nieuchybności śmierci, o pewnej dwuznaczności naszych ideałów i tak dalej. Wobec tego, jak mogą kogoś pocieszyć w nieszczęściu? Ale z tego by wynikało, że ten, kto pociesza w nieszczęściu, jest w jakiś sposób kłamcą. Jest kimś, kto prawdę zaciera, czy zasłania, jakoś sprawia, że staje się ona mniej dotkliwa. Jak z tego wybrnąć? Czym jest wtedy prawdziwe pocieszenie, jeżeli nie jest jeszcze gorszym ugodzeniem? Wiedz, że tak jest. Wiedz, że nie masz, że nie ma innej rzeczywistości. Ale jakoś jest to nam potrzebne, ta cała praca. Ale pocieszenie jest absolutnie potrzebne. Ale nie, myślę o filozofii. Nie mówię, teraz mówię o filozofii, tak, mówieniu brutalnej prawdy prosto w oczy. Jeszcze w dodatku tutaj zacytuję, zarówno w dziedzinie prawa, jak i w dziedzinie pojęć moralnych uczyniliśmy pewne postępy od czasów starożytnych, co znaczy, że dociekania moralno-filozoficzne do czegoś się przydały. Znaczy to właśnie to... To do czego? No, czy to takie dobroduszne wyznanie wiary z mojej strony? Teraz musiałbym to przemyśleć. Oczywiście myślałem, pisząc również, ale nigdy do końca myśleć o tym. Czy zrobiliśmy postępy? W pewnych dziedzinach tak. Myślę, że zrobiliśmy postępy nie w tym, jak się zachowujemy, bo ludzie są tak samo skłonni do okrucieństwa, niesprawiedliwości, jak byli zawsze, ale w dziedzinie myśli nie jest już nam tak łatwo uzasadnić nasze okrucieństwo. Ktoś, kto stanąłby teraz w świetle Jupiterów i podjął się uzasadnienia, że tortury są rzeczą dobrą, prawdopodobnie tylko by się ośmieszył. 400 lat temu nie. Tak, to było. Więc oczywiste. To nazywam postępem. Nie nasze skłonności, które są często niegodne. Chociaż ci od ewolucji mówią, no, Steven Pinker taki słynny tekst napisał o tym, że poziom przemocy się bardzo, bardzo zmniejszył. Gdyby w średniowieczu była bomba atomowa, to już by nas nie było. Tak? Chociaż mamy tych bomb o wiele więcej, no to jakoś jesteśmy jednak mimo wszystko. Rzeczywiście Pinker napisał tą grubą książkę, w której zasypuje nas statystykami mówiącymi, że jednak jest lepiej w tym naszym świecie niż było kiedykolwiek, chociaż wiadomo, co możemy mu zarzucić. Ale on nie przekonuje mnie nie dlatego, że te jego statystyki są błędne, są prawdopodobnie najuczciwsze, tylko chodzi o to, że empiryczny stan rzeczy nigdy nie powie nam, jaki nasz świat jest. Nasz świat się składa również z tego, jaki będzie jutro. A z takich rozważań optymistycznych, że dzisiaj jest lepiej, bo mniej ludzi się torturuje na przykład niż 300 lat temu, czy 1000, albo że ludobójstwa pomimo naszej wiedzy na ten temat, w jakiś sposób mniej okrutne czy bezwzględne niż bywały w dawnych czasach, to nie wiem, jak będzie jutro. Nie udowodni nam Pinker i żaden inny optymista, że jutro nagle nasza natura nie pokaże jakiegoś innego oblicza. A nasza wiedza o nas samych nie powinna polegać tylko na tym, że wiemy, co czynimy z obserwacji społeczeństwa. Chcielibyśmy wiedzieć, że jutro uczynimy podobnie, a tego nie wiemy. Nie wyobrażam sobie, w jaki sposób samowiedza kogokolwiek mogłaby się opierać tylko na obserwacji samego siebie, na zbieraniu faktów na temat siebie. Jestem dobrym człowiekiem, bo spójrzcie na ostatnie 20 lat mojego życia. Same dobre czyny, jeden po drugim. Otóż to nie jest samowiedza. Tak. Bez przyszłości, bez wglądu w przyszłość. Napisał pan bardzo ciekawy tekst na temat mowy, kłamstwa, postprawdy. Tam Derrida się pojawia. I to jest właściwie, to jest chyba największy znak zapytania tym wszystkim. To jest ta kurzawka, to są te piaski ruchome i wciągające. Świetny esej Derridy, tak? O kłamstwie. No tak, ale też pan o tym pisze, tak puentując to w ten sposób, że właściwie skoro mowa już jest ogarnięta tym syndromem podobno, postprawdy i tak dalej, to właśnie na czym mamy budować? To być może tu jest największe niebezpieczeństwo. I z tym sobie jakoś, nie wiem jak poradzimy. To nie sądzi pan? Też dla filozofa chyba to jest podstawowe pytanie. Tak, i nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, prawdę powiedziawszy. Hannah Arendt kiedyś powiedziała pod wpływem wiadomych doświadczeń drugowojennych i po procesie Eichmanna i po tych wszystkich strasznych rzeczach, które obserwowała i była świadkiem lub pośrednio przynajmniej, powiedziała, ale przecież mowa nie może zwariować. To znaczy, że język zawsze będzie dla nas źródłem intuicji, które znajdą wyjście. Język jest tak bogaty i tak delikatny, że nawet jeżeli wszystko opanuje propaganda, jeżeli wszystko opanuje język marketingowy, czy perswazyjny, polityczny, to i tak gdzieś znajdzie się zakamarek języka, dostępny poetom, dostępny być może nawet filozofom, chociaż do nich to... Bo, co to za skromność? To jednak nawet będzie. Jest gdzieś ten fragment języka, który może stanowić dla nas oparcie. Tyle Hannah Arendt przed 50 lat temu. To było dawno temu. Coś się zmieniło przez te pół wieku na niekorzyść. Na niekorzyść. Na niekorzyść, tak. Język zaczął jakby działać przeciwko samemu sobie. Próbujemy interpretować rzeczywistość i ta interpretacja jest nam zwracana nie w monecie mądrości, tylko w monecie krzywego zwierciadła, jakiegoś prześmiewczej monecie. Znaczy ktoś głosi pozytywne wartości, a wracają do niego w postaci komunikatu o hipokryzji. Ktoś broni demokracji, a wraca to do niego w postaci jakiegoś instrumentalnego wykorzystania ideału, żeby dla jakichś własnych celów, prawda? I tak dalej. Można by właściwie każdą treść ważnych i doniosłych dla nas słów przedstawić jako coś, co wyrzucamy z siebie w dobrej wierze, a wraca do nas w postaci potwora. I ten rodzaj spotwornienia mowy jest bardzo trudny do powstrzymania. No bo jeżeli mowa podlega takiej destrukcji, to skąd ta inna mowa, która by nas od tego właśnie uratowała? No dobrze, ale to mówi pan o grze w szachy z wielkimi ludźmi kultury, z ich tekstami. No to czy jest ktoś taki, kto mógłby nas tutaj jakoś zaszczepić przeciwko temu? Jest jakiś lekarz w XIII wieku albo może w V przed Chrystusem? Jest jakąś naturalną skłonnością umysłu, że w takich sytuacjach, kiedy konstatujemy tak głęboki kryzys, jakoś uciekamy do przeszłości, do dzieł sprawdzonych, do tych wzruszeń, na których się wychowaliśmy. No, włączamy płytę z Bachem, no i nagle przez moment czujemy się w domu. Ale wiemy, że to nie jest prawdziwy nasz dom, bo Bach żył 300 lat temu i to nie jest nasz prawdziwy dom. To jest dom, to jest nasz sierociniec. Sierociniec. Tak. Ale oczywiście... Może przesadziłem trochę z tym sierocińcem. To jest nasz dom w szerszym sensie. No ale jest jakaś szczepionka? No właśnie te powroty, ta nostalgia. To słabe poświęcenie. Nie, złego słowa użyłem. Wycofuję się z tego słowa. Nie, to nie jest dobre słowo. No dobrze, no to może o nadziei porozmawiamy. Tak. Może tutaj jakoś będzie coś błyśnie, jakieś zielone światełko. Napisał pan piękny tekst o nadziei. To czym ona jest? Właśnie nadzieja... przypominam w tym eseju rzeczywistą rozmowę, która kiedyś miała miejsce w Krakowie w czasie jednej z ciekawych konferencji tischnerowskich tak zwanych, w jakiś sposób kontynuujących dziedzictwo intelektualne księdza Józefa Tischnera. I tam powstała taka kontrowersja, czy wbudować nadzieję do naszych racjonalnych oczekiwań, czy powinniśmy być racjonalni w nadziejach. Znaczy nie żywić takich nadziei, które nie zgadzają się z tym, co racjonalnie można uznać za prawdopodobne. Czy też przeciwnie, właśnie nadzieja jest czymś, co przekracza nasze racjonalne predyspozycje, czy też racjonalne wybory. Taka metafizyczna nadzieja. I chociaż z początku byłem zdecydowanie po tej stronie scjentystów, to jednak musiałem zrewidować trochę swój pogląd, pisząc ten esej. Wydaje mi się, że nadzieja to nie jest spodziewanie się, że obrót spraw będzie dobry. To jest spodziewanie się, że ja w tym obrocie spraw będę dobry. Znaczy, cokolwiek się zdarzy, to w jakiś sposób przemieni mnie tak, że przyszła postać świata okaże sens i dobro w stosunku do tego przemienionego mnie. Nie dzisiejszego mnie, bo gdybym dzisiaj chciał sądzić o tym, co chciałbym, a czego nie chciałbym, to prawdopodobnie zadziałałbym wbrew sobie, to znaczy wbrew głębszemu sobie. Nasze preferencje i upodobania, to co dzisiaj powiedzielibyśmy, że chcielibyśmy od jutra, są bardzo zwodnicze. Czasami chcemy rzeczy nonsensownych, szkodliwych i zupełnie niepożytecznych. A tej nadziei należy szukać w Bogu, ją pokładać, czy szukać w takiej postawie konradowskiej, albo może w takim czymś, co się dzieje między ludźmi? We wszystkim, co przemienia nas. A ponieważ wyliczałem tam wiele rzeczy, które nas przemieniają, od Bacha muzyki począwszy do innych wzruszeń, które każdy ma swoje oczywiście. Mówię o Bachu, bo akurat dla mnie to jest ważne, ale każdy ma swoje. To, co go przemienia, to daje mu nadzieję. To, co go nie przemienia, czyli w jakiś sposób zatrzymuje go na obecnym poziomie jego myśli, preferencji, wzruszeń, uczuć, na obecnym poziomie dojrzałości, to jest zarazem cios w nadzieję. Jest z nami pan profesor Robert Piłat, znakomicie państwu znany, ale może państwo jeszcze nie wiedzą, że napisał książkę znakomitą i to pierwsza z cyklu, to będzie trylogia, tak? Miejmy nadzieję, że powstanie z tego drobnego zaczątku jakiś dłuższy cykl, ale no nie mój własny, być może właśnie angażujący też innych autorów, którzy zechcieliby pisać podobnie, to znaczy dać dostęp wielu różnym źródłom inspiracji, w tym filozofii, po to, żeby stworzyć żeby dotknąć materii, to znaczy wziąć konkretne problemy, które dotyczą nas w życiu, takie właśnie jak przyjaźń, jak nadzieja, jak honor, i pocieszanie, dobre rady i tak dalej. I wykorzystać wszystkie swoje zasoby, żeby coś powiedzieć na ten temat, w co rzeczywiście wierzą i co chcieliby bronić. Gdyby państwo chcieli porozmawiać, to zapraszamy 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bach się pojawia jako bardzo ważny jako budowniczy domu. No już, tak. Żeby już się rocznica... Nie wracajmy już do mojego niefortunnego porównania. No, czasami tak wypsnie. Ale to wie pan, bardzo jest ciekawe też pańskie rozważania na temat takiego powiedzenia, że o gustach się nie dyskutuje. Prawda? I według pana to należy dyskutować, to dobrze, że się dyskutuje. To, co pan powiedział przed chwileczką, że każdy ma swoje, tak. Bacha czy coś innego, no to właściwie to by była w takim razie i prawda, i nieprawda. Znaczy, tak. Że, bo to mogłoby oznaczać, że Bach równa się, i tu nie chcę tam porównywać wielkiego Bacha z jakimiś tam innymi, znacznie mniejszymi muzykami. To muzyka i to muzyka. Prawda? Znaczy, to właśnie dlaczego należy o gustach dyskutować, że to jest ważne i dlaczego to daje nadzieję i sprawia, że rośniemy. Właśnie w tej fragmencie naszej rozmowy o nadziei wspomniałem, że nadzieją jest to, co nas, nadzieje niesie to, co nas przemienia, czyli że jakaś treść, czy to religijna, czy świecka, czy czerpana ze sztuki, czy z nauki, czy wreszcie z jakiejś samowiedzy, przemienia nas, to możemy mieć nadzieję. To znaczy, że świat nie jest jeszcze zakończony w swojej konstrukcji i że może przynieść niespodziewane dobra i niespodziewane rozwiązania problemów, które dzisiaj się wydają zupełnie nierozwiązywalne. Ale źródła, konkretne źródła tej nadziei są oczywiście różne u innych ludzi. Czy można i warto dyskutować na ten temat? Czy warto się sprzeczać, że akurat obcowanie z kulturą tak zwaną wysoką jest lepsze niż z inną? I tak, i nie. To znaczy, nie warto się sprzeczać o gusta w takim sensie, żeby kogoś na swoje gusta przekonwertować. Natomiast warto rozmawiać o gustach, bo to jest niezwykle kształcące. Nie ma subtelniejszej rozmowy niż rozmowa o gustach. Jeżeli stoimy przed jakimś budynkiem i ktoś mówi, że mu się nie podoba, a ja twierdzę, że mi się podoba, to kiedy wydamy się i mamy na to czas i ochotę w argumentację, to dotrzemy bardzo daleko. Dobra. Bo ocena architektury jest rzeczą niezwykle subtelną. Wiąże się z tym, jak w ogóle chcielibyśmy żyć. Wiąże się z tym, jak wyobrażamy sobie przestrzeń publiczną, a za tym, jak wyobrażamy sobie w ogóle społeczeństwo i coś takiego jak przestrzeń publiczna. Budynki są publicznie dostępne, nawet jeżeli są prywatne. Jak wyobrażamy sobie relacje pomiędzy naturą i kulturą, tym, co sztuczne, powiedzmy, z betonu uczynione, a tym, co naturalne, czyli drzewem, prawda, przed oknem. Długo chyba można by wymieniać sfery, do których dotkniemy, jeśli tylko zaczniemy dyskutować o guście architektonicznym. Jeżeli zaczniemy dyskutować o guście malarskim, bo komuś się nie podoba Picasso, to dojdziemy może jeszcze dalej, może jeszcze dalej, do samego rdzenia tego, jak widzimy świat. Na temat tego, czym jest realizm, czym jest prawda widzenia u jednego człowieka i u drugiego. No, dla Picassa prawda widzenia była inna niż dla Kossaka, powiedzmy. A przecież obaj byli malarzami, bo więcej Kossaków niż jeden, no ale wszystko jedno, chodzi o zestawienie dwóch stylów. Także to jest niezwykle kształcące. To jest coś w rodzaju zbudowania takiej płaszczyzny niezwykle subtelnego porozumienia między ludźmi. Bardziej może subtelnego niż jakiekolwiek, które potrafię sobie wyobrazić. Ale właśnie, czy to porozumienie jest możliwe? Do tego dajmy jeszcze, bo w tej grze z kulturą pan pokazuje dwóch wielkich ludzi. Jeden to Kant, a drugi to jest Szekspir. Albo zamiast Kanta, no to niechże będzie Montaigne, bo to jest chyba główny bohater pański, no patron pańskiej książki, prawda? Tu mamy Montaigne'a, tu mamy Szekspira. Tu mamy, tak bardzo upraszczam, tu mamy tego rozsądku, który musi uważać, żeby ten rozsądek tam nie zwariował, ale jednak rozsądek. A tu mamy kogoś owładniętego pasją. Tu mamy człowieka, no takiego, nie wiem, montaigniowskiego, nie ma takiego terminu. A tu mamy, jest taki termin człowieka szekspirowskiego. Są tacy badacze literatury, filozofowie, którzy mówią, że my jesteśmy ludźmi szekspirowskimi, że on nas takimi uczynił, prawda? Że jesteśmy ogarnięci pasjami, tacy po prostu jesteśmy. I teraz może trochę nawiązując do tego, co się dzieje w Polsce w przestrzeni społecznej, publicznej, i wojny kulturowej. To, ja wiem, że to się nie przekłada jedno na drugie, ale chodzi mi o porozumienie. Na ile możemy się ze sobą porozumieć jako ludzie, no nie wiem, tacy i tacy, ludzie rozsądku i ludzie pasji, no, tak upraszczając. Właśnie, w pewnym momencie używam rzeczywiście tego rozróżnienia, wydobywając takie dwa typy podmiotów, podmiot szekspirowski i kantowski. Ten szekspirowski płaci wielką cenę za to, że chce uczestniczyć w rzeczywistości. Chce wejść w rzeczywistość najgłębiej, jak to tylko możliwe. Między ludzi, między rzeczy, między różne dobra. W czas sam chce się uwikłać tak, żeby być w pełni obecny. Partycypacja jest jego zasadą numer jeden. Ale wówczas jest skazany na te ruchy, impulsywne ruchy, na to rzucanie się właśnie w rzeczywistość, nie patrzenie na prawo i lewo, czy wióry lecą, czy nie lecą, a na ogół lecą. Ta pasja wywodzi się z chęci bycia w świecie po prostu. Natomiast podmiot szekspirowski ogranicza swoje bycie w świecie, dopóki nie przekona się, że może. To znaczy działa pod wpływem norm, pod wpływem zasad. Formułuje te zasady i chce je uogólniać. Jeżeli coś robi, to zastanawia się jak Kant. A wedle jakiej maksymy ja to robię? Jaką maksymę mam w głowie, że wolno mi robić to, co robię? I pan taki jest bardziej kantowski jednak chyba. Z temperamentu, tak. Ale z drugiej strony, bez tego podmiotu szekspirowskiego, no gdzież byśmy byli, prawda? Bylibyśmy jakby we własnych naszych umysłach, mielibyśmy poczucie słuszności, ale nie mielibyśmy poczucia partycypacji. No jest jakieś porozumienie możliwe? Słuszność i partycypacja. Słuszność i partycypacja. Jedno i drugie konkuruje ze sobą. No właśnie, ale połączyć się nie da. Czy da się połączyć? No to bo jest wielka idea polityczna. To znaczy, że nawiązał pan do polityki. Chciałbym to podchwycić, bo to jest bardzo ważne. Powiedział, że to jest idea polityczna właśnie. To znaczy, że w polityce powinniśmy maksymalnie partycypować w społeczeństwie, maksymalnie uczestniczyć w tym, co się dzieje, podejmować decyzje, porozumiewać się z innymi, negocjować, nie ustawać w tym. A z drugiej strony powinniśmy być bardzo rozumni. Umieć uzasadniać swoje poglądy, być ostrożnymi, nie wycofać się, jeżeli nie mamy pewności, nie podejmować nadmiernego ryzyka. Demokracja liberalna jest taką próbą. Jest taką próbą. Na razie ma się dość słabo, ale może jest nadzieja. Ma się dość słabo, to prawda, ale to jest jedyny eksperyment, który ludzie wymyślili, żeby te dwie energie, te dwie skłonności nasze połączyć. Porozmawiajmy ze słuchaczami. 7 trójek. Zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie Grzegorzu, witamy pana w Trójce. Przepraszam, że pan długo czekał, ale pan chciałem, żebyśmy ten wątek domknęli. No i słuchamy pana teraz. Punktem wyjścia był rozsądek, więc może warto byłoby wspomnieć o przeciwwadze, czyli Mickiewiczowskiej trochę czuciu i wiedzę. Aha. Wydaje mi się, że każdy z nas, człowiek w ogóle ze swojej natury, potrzebuje w coś i komuś wierzyć. I tutaj to, że to jest wpisane jakoś w wielką naturę, stwarza wielką przestrzeń do manipulacji nami, bo musimy w coś i komuś uwierzyć. No i rozgrywa się ta walka o rządy dusz, kto i komu. No ten rozsądek chyba jednak warto dowartościować, bo on może nam pomóc. Z drugiej strony serce nam pomaga, żebyśmy byli pozostali wiernymi sobie, więc jak pewnie we wszystkim trzeba znaleźć arystotelowski złoty środek. Ale wydaje mi się, że nawet tutaj to pewnie na końcu polityka to oczywiście walka polityczna w dużej mierze na różnych strukturach i na różnych poziomach globalnym, lokalnym. Więc chyba trzeba być po prostu czujnym i uważnym, no i ufacowym. Aha. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I co pana to, panie profesorze? Robert Piłac. Ważny głos, że odpowiedź nie jest w jakimś zestawie prawd. Dlatego, że zawsze będziemy skłonni do tej wiary, czasami niedostatecznej, a czasami nadmiernej. I zawsze będzie ta pokusa manipulacji. Tylko w postawie. Pewnej postawie, jaką zachowujemy. Pan mówi o czujności, bardzo dobre słowo. Pan może słowa czujność. Ja w niektórych swoich esejach sugerowałem, że pewnego rodzaju postawa ironiczna jest tutaj jakąś radą, jakąś odpowiedzią. No, nie ironia w takim sensie literackim, prawda, że wyrażam się ironicznie albo mam ironiczne uwagi, tylko że głęboko ironicznie rozumiem swoje zaangażowanie w świecie. Wierzę, ale wierzę ironicznie. To znaczy, jestem ostrożny. Ironia to jest ostrożność właściwie. To jest miejsce dla filozofa. Taki, i tu jest miejsce dla filozofa. Przepraszam, ale miejsce czujnika. Rola czujnika. Może, ironia prawda? Filozoficzna od czasów Sokratesa, przez całą historię filozofii, mniejszą lub większą rolę tam odgrywała, bo nie zawsze była tak dobrze widoczna, ale wydaje mi się istotą rzeczy. Aha. W ironii nie wycofujemy się z wartości, w które wierzymy, ale jesteśmy czujni na tę możliwość, że zostaną one przewartościowane, przekręcone, obrócone przeciwko nam i przeciwko po prostu ludzkiej uczciwości. To wymaga właśnie tego rodzaju. Ironista jest zawsze czujny. Aha. Zawsze wie, że jest druga strona medalu. Jest taki topos król filozof. Też byli tacy ludzie w historii. Jakby pan był królem. No, rozumiem, że to jest abstrakcja, ale nie wiadomo, czasy mamy zmienne. No to co by pan zrobił, jakby pan pierwszą rzecz zadekretował? Nawet nie bardzo dobrze mi wychodziło bycie dyrektorem kiedyś Instytutu Naukowego, więc nie jestem pewien, jak byłoby z tym królowaniem. Król to oczywiście wspaniały symbol, wspaniała postać taka idealna w naszej kulturze. Obrazuje połączenie pewnego spojrzenia w górę, to znaczy, że król ma swoją inspirację z tych jakichś najwyższych pryncypiów, ze zwykłą zaradnością praktyczną, że jakoś spływa jak wodospadem, po prostu ta woda gdzieś z wysoka i rozpryskuje się tak, jak należy. Nie nadmiernie na boki, po prostu działa jak należy. Czy takiemu królowi filozof pomoże? Nie, nie bardzo. Filozof może mu w jakiś sposób rezonować, to znaczy dyskutować i wykształcać narzędzia intelektualne, ale ten rodzaj rozpryśnięcia się, czyli mądrości, rozpryśnięcia się pryncypiów na poszczególne sfery życia, na poszczególne decyzje, coś takiego, co z królestwem się kojarzy, to jest mądrość, to jest paradygmatycznym królem jest Salomon, dlatego, że jest mądry. Nie dlatego, że jest władczy, że ma wielką armię, tylko dlatego, że ma mądrość. Więc w tym dziele mądrości żadna książka filozoficzna nie ma napisane we wstępie, że nauczy mądrości czytelnika, który przebrnie przez te setki stron. Nauczy go czegoś. Nie nauczy go mądrości, ale nauczy go czegoś, co ja osobiście mam nadzieję jest po drodze do mądrości, ale nie jest samą mądrością. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Pan profesor Robert Piłat był z nami dzisiaj. O rozsądku i jego szaleństwach, tak brzmi tytuł tej książki, którą pan napisał, o której dzisiaj rozmawialiśmy, ale to się trochę, bo znaczy wykroczyliśmy bardzo mocno poza. Mam nadzieję, że kolejne książki też spowodują, że pan zechce się z nami spotkać. I będziemy mieli kilka egzemplarzy dla państwa. Proszę zadzwonić do, albo może napisać edyta.kocemba@polskieradio.pl, edyta.kocemba i tak dalej, to już wiadomo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję. Dobra. Agnieszka Łukasiewicz realizuje program. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Paweł Hille po latach powraca z nowym tomem opowiadań, który ukaże się pod tytułem Talita. Czyta autor. Ani się obejrzałem, była już na moście. Podglądasz? Zapytała.